Hátat fordítottam több millió párhuzamos halott államnak. Véget vetettem furcsa anyag és frekvencia formálásának. Láttam a létezés születését, amit véget ér. Ahol az idő akkora már csak másodpercről 100 billiómod másodpercig van jelen, míg semmi sem maradt. Se idő, se tér, csak én. Az új létezés fentes formájában. Tudás, mélyről sosem szabad beszélni. Tudás, mélytől depressziós élőlények újraélednek és kivirulnak. Oly világunkban sétáltam, ahol a fizikai törvényeket folyton változó, de állandó morálban szenvedő élőlény elméje uralta. Oly elemnek, melytől a puszta jelenlétével beleőrülnek az élőlények, és nem marad más, csak egy újabb elem a sok közül. Láttam, hogy az univerzumok, a dimenziók és az időségük pusztultak el, és életek tűnnek, haltak meg. Oly dolgokat, melyeket el sem hinnél. Sok dolgokat vesztettem el, melyeket sosem fogsz megérteni. Oly gyengeségeket, hátrányoknak voltam tanúi, amit már felfognál és belehalnál. Oly dolgokat láttam, melyeket nem lehet megváltoztatni. Tudok dolgokat. Titkokat, melyeknek annak kell maradniuk. Kompetencia, mitől minden élettelenek tűnt anyag életre kell. Tudás, melytől a hamis uralkodók elenyésznek. Kicsinségükben és torkukra akad a saját egójuk és kőkjük. Na, rajta hát, mire vársz? Tedd el, vedd el, mint felség. Tiéd, megkapod az összeset. De mind megérte, mert te vagy. Hálát adok neked, hogy még vagy.